Paryżu w 1888 powstał Instytut Pastera. W 1901 Karl Landsteiner, to jest austriacki uczony, odkrył grupy krwi A, B i 0. No i 1908 Albert Einstein przedstawił teorię kwantów. Dlaczego o tym państwu mówię? Aha, jeszcze jest jedna bardzo ważna data. Pierwszy tom Prusta wyszedł też tego dnia. Ale nie zapisałem w tym roku. Bardzo przepraszam, z Wikipedii, proszę sprawdzić. Wybrałem tak bardzo tendencyjnie te daty, żeby pokazać takie, no te teoria kwantów i Prust, no to może jeszcze tak jakoś szumnie, ale no pierwszy tramwaj konny w Koszycach, co nas obchodzi? Obchodzą nas bitwy, rewolucje, jakieś przelewy krwi, skandale i tam jeszcze różne inne takie rzeczy. No też są realne, oczywiście też są i też się zdarzyły tego dnia i nie tylko tego. Ale wybrałem tendencyjnie właśnie takie. Bo to są właśnie takie ważne, bardzo i niepamiętane, niedostrzegane wydarzenia. Tramwaj konny. Co to musiało się dziać? Jaka to musiała być wielka zmiana? Jak się świat zmienił? Jak ludziom było lepiej? No koniom może trochę gorzej, też nie wiem, ale ludziom było jednak lepiej. Gazownia miejska w Poznaniu. No ktoś jednak ją postawił, wybudował, ktoś te rury zainstalował, był jakiś inżynier, inżynierowie i tak dalej, i tak dalej. Jacyś robotnicy tam pracowali. No, światło, ciepło, ładnie. Einstein, teoria kwantów. Nie wiem, po co są kwanty, jak wyglądają, ale na pewno są bardzo ważne, no bo jakby nie kwanty, to i jeszcze i tutaj bardzo dużo różnych dobrych rzeczy. No wybrałem właśnie takie. Może to też jest oznaka dojrzałości, żeby trochę się przechwalam, żeby popatrzeć na takie rzeczy właśnie, na te, a nie na inne. Na takie bardziej efektowne, efekciarskie, tylko właśnie na ten pierwszy tramwaj konny w Koszycach. Przypominam, 1891, 14 listopada. Co to znaczy dojrzałość? No to poproszę o przykłady. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. David Bowie teraz będzie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars. A man lost in time, near Cardiff. Just walking the dead. Twenty thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed, just in case, walking the dead. As long as there's rain, My sobie z panią Jolantą korespondujemy i pani Jolanta, jako to kobieta, która zmienną jest, najpierw powiedziała na ten tramwaj, że ona zaraz zacznie uczcić, będzie czcić te rocznice w Koszycach, w tych Koszycach ten tramwaj jeżynową nalewką, a potem tak jakoś zmieniła zdanie chyba, bo napisała, że hej redaktorku, nie zawracaj biegu historii, to już było, szacunek, ale teraz jesteśmy tutaj. Święta prawda. No ale też jeszcze pani napisała coś takiego, myślę, sensownego i ciekawego wcześniej, i zaproponowała pewną piosenkę, która no właściwie, żeby tutaj już nie przedłużać i nie kombinować, to ona właśnie jest doskonałym przykładem tego, co to znaczy dojrzałość. No to może posłuchajmy na życzenie publiczności. Tyle z życia ma. Ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów. Słyszysz statki na niebie, siedem razy spływaj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. No to zapamiętaliśmy te słowa, prawda? Nie głupio brzmiało i ładnie. I rzeczywiście nie ma co języka strzępić, prawda? Ale jakby państwo chcieli postrzępić, to zapraszam. Chociaż od czasu, kiedy mam problemy z chodzeniem, to no, po prostu nie rozpraszam się, tylko się przygotowałem do audycji bardzo solidnie i mam różne głębokie przemyślenia i także cytaty. I teraz jeszcze coś państwu powiem. To jest bardzo ciekawe i myślę, że bardzo słuszne a propos trafne a propos dojrzałości, to znaczy wyzbywanie się pewnych iluzji. Prawda? Coś jest na rzeczy. To znaczy nie chodzi o to, żeby stracić radość. Nawet myślę, że się zyskuje wtedy na radość. Ale iluzje odpadają. I jakie one są? A znalazłem taką ciekawą klasyfikację. To autorem jest niejaki Gould. W 1978 roku to sformułował tę listę. Sporządził. Jest tu 6 punktów. Proszę posłuchać i ciekawe, czy się Państwo tym odnajdą. Czy to prawda? Że są takie, mamy takie iluzje, takie podświadome pewniki. No i one no, czasami zostają, a czasami ich się wyzbywamy. No posłuchajmy. Ciekawe, czy Państwo to jakoś, czy to jest dla Państwa ważne. I te według Goulda są następujące. Iluzje. Nie ma na świecie zła ani śmierci, nie istnieją zagrożenia. Dalej. Poczucie bezpieczeństwa może trwać zawsze. Dalej. Śmierć nie może mi się zdarzyć ani tym, nie może zdarzyć się ani mnie, ani tym, których kocham. Dalej. Nie można żyć bez protektora. To jest przekonanie w nawiasie, dodaje autor, przekonanie specyficzne dla kobiet. Dalej. Nie ma życia poza własną rodziną. I dalej. Jestem niewinny. Ciekawe, prawda? Ciekawa lista. Iluzje, podświadome pewniki. Dojrzałość oznacza utratę tych iluzji według autora. I czasami jest to kupiona. Często okresem depresji, poczucia bezradności, lęku, nawet rozpaczy, ale potem prowadzi do autentycznego życia pełnego, pełniejszego, wypełnionego także radością. Bardzo ciekawe. Ciekawa ta lista, prawda? Bardzo ciekawa. No dobrze. To zapraszam. 7 trójek. No i posłuchajmy. Coração, flor, flor, flor, pra sempre flor. Bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Fly. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird, a little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird, fly. to me her answer. Nat King Cole i Bebel Gilberto. Przepiękne, prawda? I znowu taka stara piosenka, no i jakoś tam zmodyfikowana, otwarta, podatna na zmianę, powiedział. No i też no, radosna, żeby to nie było tak, że ta dojrzałość to jest jakaś zgryzota i cierpienie i koniec i nic więcej. Radość. Może być radość. Jak to iluzje odpadają, no to czasami właśnie się wyłania taka piękna radość. Jestem obryty dzisiaj, proszę Państwa, po uszy. Mam tu jeszcze różne przykłady i mogę Państwu opowiadać i opowiadać, ale chętnie bym poczytał, co Państwo mają do powiedzenia. Tych listów przychodzi trochę. Ja się troszeczkę, bo jest ich sporo i ja troszeczkę nie nadążam. Aha, to może najpierw powiem, co pan Robert napisał, ten, który się domagał sprecyzowania tematu i o której my rozmawiamy, dojrzałości jakiej. Dojrzałość wędrówkowa, to Państwu powiem. To ciekawe, co to jest. Fizjologiczny stan organizmu ptaka pozwalający mu podjąć wędrówkę. Dojrzałość wędrówkowa najczęściej związana jest z intensywnym gromadzeniem tłuszczów, zdolnością ptaków do przestawienia się na nocny tryb życia, jeżeli są to gatunki, które wędrują nocą, na przykład rudzik. Osiągnięcie dojrzałości wędrówkowej regulowane jest hormonalnie, wynika między innymi ze zmiany długości dnia. Dziękuję bardzo. I tu jest jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które ja zaraz przeanalizuję, ale najpierw będzie Sting. To jest bardzo piękna płyta. Widać, że on już jest starszy tutaj i że też ta starszość polega na zmianie głosu, ale też polega na tym, że on jaki repertuar wybrał. Bo na przykład wybrał Purcella, wielkiego angielskiego kompozytora z XVII wieku, wspaniałego. To są dwa utwory Purcella zaśpiewane przez Stinga, bardzo ładnie moim zdaniem. I to myślę, że też jest dojrzałość, jak ktoś zauważa tradycję, zauważa tych starszych przodków, tych, nie wiem, no tego Purcella, tak? Kimkolwiek on jest w naszym życiu. No to może posłuchajmy, to jest Sting i Purcell. Człowiek zacznie doceniać no, Purcella, kimkolwiek on jest w naszym życiu, no to jest, to chyba idzie w dobrą stronę. Jeżeli zacznie doceniać na przykład grę na skrzypcach, no to chyba idzie w dobrą stronę. Tak mi się coś wydaje. Zaraz będzie śpiewała dojrzała kobieta piękną piosenkę, a dojrzała kobieta pisze tak. Jest nią pani Anna. Nie wystarczy jednego wieczoru, żeby pomieścić wszystko, co by należało w pojęciu dojrzałość, ale mama mi mówiła tak. Żyj tak, żebyś nie musiała za często przepraszać i by nie płakano z twego powodu. A łokcie trzymaj przy sobie, bo nie jesteś sama na świecie. Pewnie to też dojrzałość. Jak tak mama powiedziała, mamie trzeba wierzyć i ufać, a jak pani to spraktykowała, no to tym bardziej. Pewnie to też jest dojrzałość. No to posłuchajmy tej dojrzałej kobiety teraz. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. And there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew. there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Teraz listy. Jak przyjemnie z Państwem pracować i się spotkać. No wystarczy, że będę czytał takie piękne listy i już, i mam z głowy. To może, no jeden z tych listów jest taki, no fragment. Pan Robert, no ten, który nam wytłumaczył, to znaczy dojrzałość wędrówkowa. Bardzo dziękujemy. I tu jest taki fragment, który chcę Państwu przeczytać. I potem skomentuję to jeszcze, dobrze? I mam, no spróbuję najpierw przeczytać. Mam 45 lat, nieudane małżeństwo oraz wiele przykrych życiowych doświadczeń. I jednak to głęboka depresja, która mnie spotkała, przez którą byłem zmuszony wycofać się na 3 lata z życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego, spowodowała, że przewartościowałem swoje życie i stałem się człowiekiem dojrzałym. Piszę to z pełnym przekonaniem i świadomością. Przeanalizowałem swoje dotychczasowe życie, błędy, które popełniłem. Miałem na to dużo czasu w trakcie tych 3 lat leczenia depresji. I dlatego jestem absolutnie przekonany, że człowiek dojrzewa, ucząc się na własnych błędach i analizując je. Trzeba, moim zdaniem, dostać czasem po tyłku, żeby zabolało. Tylko wtedy wyciągniemy z tego wnioski na przyszłość. Kiedyś byłem bardzo zły na depresję, ale dziś uważam, że dzięki niej udało mi się skorygować swoje błędy i być lepszym człowiekiem. To się chyba nazywa dojrzałość. I to mi się tak podobało, jak czytałem, jak pan wtrąca, to się chyba nazywa dojrzałość, albo moim zdaniem. I taki jeszcze z ukłonem dla pana taki cytat. To taki polski psycholog, profesor Pietrasiński to napisał bardzo ładnie, bardzo zgrabnie, bardzo mądrze. I właśnie a propos, Sokrates pokazał, że mądrym jest ten, kto widzi ograniczenia swego poznania i, mówiąc żartobliwie, nie całkiem podziela własne zdanie. No właśnie, to tak jak tu. No myślę, że to jest oznaka dojrzałości. Tak mi się wydaje. To chyba się nazywa dojrzałość, prawda? Bardzo dziękuję. Serdecznie pana pozdrawiam, panie Robercie. No to co? No to słuchamy dalej, a ja jeszcze, proszę mi dać trochę czasu, żebym jeszcze przeczytał kilka listów. Wiem, że niektóre są, no że kilka jest znakomitych zupełnie i chciałbym się za państwa przyzwoleniem podzielić z pozostałymi tymi myślami, ale jeszcze to kilka przyszło nowych. No to no zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Piosenka dla mego ojca. Taki był tytuł tej kompozycji. I myślę, że to też jest oznaka dojrzałości, że ktoś zaczyna widzieć w swoich rodzicach nie siedlisko traumy, no tylko no, ci, którzy popełniali błędy, bo któż ich nie popełnia, ale chcieli dobrze i dali nam coś ważnego, najważniejszego właściwie, prawda? A propos rodziców, taki zabawny list. No, to dotyczy rodziców i córki kilkunastoletniej, która, cytuję, ostatnio testowała naszą dojrzałość. Mnie wyszło, że mam emocjonalnie lat 28, Andrzejowi, że 29, a jej, tej córce, że ma 38. Prawda? No to jest... Ach, te nasze dzieci. A teraz takie piękne dwa listy, dlatego że ja je znalazł, bo jest dużo. I to będą dwa listy, które się dopełnią, jak sądzę, i będą wstępem do tej piosenki, która za chwilę. Może zacznę od tego. Dobrze. Pani Aleksandra. To jest nawiązanie do tej piosenki, wspaniałej piosenki Johnny Mitchell. Zdaje mi się, że wielu z nas dojrzewa właśnie wtedy, gdy poznajemy miłość z drugiej strony. Dojrzałość nie jest łatwa, bo często rodzi się z bólu. Jest pochodną trudności, które trzeba przezwyciężyć, a przy tym jednocześnie nabrać pokory wobec życia, ale nie pokory w sensie posłuszeństwa, bierności, poddania się losowi, tylko jak pięknie napisała słuchaczka, jako nieobrażania się na życie, które każdego z nas pewnie jeszcze nieraz zaskoczy. Pokora dziś może jest niemodna, ale warta polecenia. A dojrzałość nie musi być smutna, listopadowa i zarezerwowana dla jesieni życia. Może być radosna, daje dystans do błahostek i uczy nas doceniać cenny czas. I to jest piękny prezent, który sami sobie możemy dać. Pani Aleksandro, dziękuję, że nie tylko sobie, ale też nam ten prezent pani dała w postaci tego pięknego listu. I jeszcze pan Paweł, który się ucieszył, że już wie, co to znaczy dojrzałość wędrówkowa. Ja też się bardzo cieszę. Ale no, może dalej. Chodzi mu o wspólny mianownik tych różnych dojrzałości, tych listów, tych słów, które dzisiaj padają. To jest według niego, to bardzo ciekawe, gotowość na coś. Gotowość do czegoś. Gotowość znajdująca swe źródła czasem w ciężkim doświadczeniu życiowym albo budowana w trakcie pokonywania, i tu podkreślam to słowo, pokonywania jakichś kolejnych etapów rozwoju życia, zainteresowań, pasji. A to pokonywanie wiąże się, tak mi się zdaje, no znowu ładne, prawda? Tak mi się zdaje, z odwagą wkraczania w nieznane, czasem świadomie, czasem mniej. To znaczy z nadzieją, można tak powiedzieć. No to te dwa listy i ta piosenka, no chyba tworzą całość, tworzą opowieść. Posłuchajmy. High Hopes. Monday morning runs, Sunday night screaming, slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild. Breathless army breaking like a cloud. They're gonna smother love, they're gonna shoot your hopes before the meek and hurt. They'll learn to hate themselves. Give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for. someone, what surprise someone, buy some time and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul a night of fail asleep. Give me love, jednak państwa lubię. Czytam takie listy, to coraz bardziej nawet. Na przykład pan Jacek, ten list jest dłuższy, ale tu jest takie właściwie krótko i do rzeczy. To pierwsze zdanie. Dojrzałość to jest taki stan, w którym ma się świadomość tego, co w życiu najważniejsze. I być może na ten sam temat pani Joanna. Ja myślę, że wiem, co miał na myśli Humboldt. Cytowałem go na początku audycji, pisząc o dojrzałości. Życie musi mieć jakiś ciężar, jakość, którą się zdobywa przez doświadczenie. Kiedy byłam młoda, byłam osobą egoistyczną, zapatrzoną w siebie. Byłam ładna, zdolna, ale nie potrafiłam się tym dzielić. Kiedy zachorowałam na schizofrenię, pojawiły się ograniczenia. Jednak pojawiło się we mnie coś bezcennego, empatia. Pokochałam ludzi i ludzie pokochali mnie. Nie ma nic tak wartościowego, jak umiejętność dzielenia się życiem i doświadczeniem. Sympatia, życzliwość, przyjaźń, miłość. Dziś nie ma we mnie buty i choć życie teraz jest o wiele trudniejsze, to nie chciałabym być tą Joanną sprzed lat. Dziś żyję powolutku. Czasami się nudzę, czasami jestem zachwycona, jest we mnie rozpacz i radość. I nigdy nie oddałabym mojego doświadczenia, bo teraz moje życie ma ciężar. No to teraz będzie Sarah Vaughan. Ona nagrała kiedyś na początku swojej kariery, no wielka, wielka artystka, taką piosenkę, która była jej sygnaturą. Na początku ją śpiewała, to był jej pierwszy wielki sukces i potem przez 35 lat jej nie nagrała. I to jest właśnie po 35 latach ta sama piosenka. Gdybyś mógł mnie teraz zobaczyć, Sarah Vaughan. Posłuchajmy. If you could see me now, you know how blue I've been. One look is all you need to see the mood I'm in. Perhaps then you'd realize I'm still in love. If you could see me now, you'd find me being brave and trying awfully hard to make my tears behave. But that's quite impossible. I'm still in love with you. I'll try to smile again. I play the part without my heart behind the smile. The way I feel for you, I never could disguise. The look of love is written plainly in your eyes. I think you'd be mine again if you could see me now. The look of love is written plainly, plainly in your eyes. I think you'd be mine again if you could see. Sarah Vaughan. I po 35 latach ta sama piosenka, czyli pieśń niewinności, pieśń doświadczenia, tak jak u Blake'a, prawda? No jeszcze jeden list chcę Państwu przeczytać. Przepiękny. Pan Arek z Cambridge pisze. Chciałbym, panie Dariuszu, no ale się z Państwem dzielę tym listem, bo jest cudowny do nas. Chciałbym Panu opowiedzieć o moim przyjacielu. Znamy się od ponad 30 lat. To on nauczył mnie poznawania świata i siebie przez muzykę. Czytał mi powieści, rozśmieszał mnie, pocieszał. Zawsze umiał mnie zainteresować. Opowiadał mi ciekawie o historii i o życiu. Kilka lat temu wyemigrowałem do Anglii i myślałem, że nasza przyjaźń nie przetrwa. Ale on przyjechał tu ze mną i zawsze jest przy mnie. Mój przyjaciel mówi do mnie różnymi głosami. I choć to jest męska przyjaźń, to mój przyjaciel ma kobiece imię. No niech Państwo zgadną, jakie. No. Trójka. Bardzo dziękuję. Jest Pan cudowny, Panie Arku. Serdecznie pozdrawiam. No i bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Bardzo dziękuję Pani Irenie Dan, która realizowała program, i Wiolecie Myszkowskiej, która była jego wydawcą. Macham rączką, się uśmiecham. Do Państwa też. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.